sera la ignora con la mia mente. Sa fare un vero contatto di discorso con il paese. Sa fare un vero contatto satimi lei. Fare un vero contatto con il vero parte. Sfruttato il vero جب دوسروں کی ملکیت میں منتقل ہونا ہے تو پھر اس مال کی محبت, اس مال کے لیے اپنے آپ کو آخرت سے محروم کرنا, یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اصلاح کے لیے روزے کا حکم دیا کہ روزہ نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے اور اسی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے بعد اعتکاف کا مسئلہ بیان کروا, یہ مسائل بیان فرما کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حلال کی اہمیت بیان کی, اور اس کے حلال کی اہمیت بیان فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور جہاد کا ذکر فرمایا. فرمایا یہ سلونا قین بھی اسلام, وہ آپ سے پوچھتے اہل اہلہ پہلی کے چاندوں کے بارے میں. اہلہ یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے ہلال. ایک ہے دین کی شکل والی حیثے, وہ ہے حلال, یہ حلال اور حرام. ایک ہے گول حیثے, دعا والی حیثے, ہلال حیث زیر کے ساتھ. یہ پہلی کے چاند کو کہتے ہیں اور اس کو ہلال کیوں کہا جاتا ہے؟ ہلال کے معنی ہوتے ہیں آواز بلند کرنا. جب پہلی کا چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف سے آواز آتی ہے, چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا, یہ آوازیں گونجتی ہیں, اس لیے اس کو ہلال. تو فرمایا کہ پہلی کے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ جو پہلی کا چاند ہے, سورج تو ایک جیسا ہوتا ہے لیکن یہ چاند جو پہلی کا ہے یہ باری, پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. جب یہ پہلی کا چاند ہے اس کو ہلال کہتے ہیں, جب یہ بڑھنا شروع ہو جائے اس کو قمر کہتے ہیں, اور جب یہ پوری طرح سے واضح ہو جائے اس کو بدر کہتے ہیں, چودھویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں. تو میں کہ اس کے اندر کیا, یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلی کا چاند باریک بنایا ہے تو اس کے اندر کیا اشارہ ہے؟ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات زیادہ نہیں کیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو سوالات کیے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے, وہ کل چودہ سوال, اور وہ سوالات بھی اس لیے کیے ہیں کہ تاکہ عمل کرنے کی راہ نکالا جائے. یہاں بھی انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ جو پہلی کا چاند ہے یہ باریک ہوتا ہے اور سورج باریک نہیں ہوتا, تو یہ چاند باریک ہوتے ہیں, تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے, وہ کیا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم عمل کریں؟ تو نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی کے چاند ہیں, مواقیت للناسی, لوگوں کے لیے مقررہ اوقات ہے, والحج اور حج کے لیے. تو سورج سے معلوم کرنا تاریخ کا یہ مشکل ہے, چاند سے تاریخ کا علم حاصل کرنا معلوم کرنا یہ آسان ہے, جنگلات کے اندر ہوں, صحراؤں کے اندر ہوں, چاند کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہو. اگر غلطی سے پہلی کے چاند کا اعلان ہو جائے تو بھی اگلی رات کو دیکھ کر آدمی بتا دیتا ہے کہ نہیں یہ پہلی کا ہے کہ دوسری کا چاند, تو عام آدمی بھی اس سے اندازہ کر سکتا ہے. تو کہا کہ یہ عبادات کے لیے ہے اور حج کے لیے, کہ حج کا تعلق ذوالحجہ سے اور ذوالحجہ کا مہینہ یہ چاند کا مہینہ ہے. زکوٰۃ فرض ہوگی 12 مہینے پورے ہونے پر, 12 مہینے کون سے؟ چاند کے حساب سے. رمضان المبارک کے روزے ہیں کس حساب سے؟ چاند کے حساب سے, کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کریں گے, چاند دیکھ کر روزے ختم کریں گے. اعتکاف کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے. تو یہ عبادات بھی ہیں یہ چاند سے متعلق ہیں, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے جو پہلی کا چاند بنایا تاکہ اس کی وجہ سے عبادات کا علم ہو سکے, تو یہ اللہ کی رحمت. تو ہمیں چاہیے عبادات کے لیے اور حج کے لیے. البتہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ سورج سے آسانی سے معلوم ہوتا ہے نماز کا, اس لیے نماز کا تعلق سورج کے ساتھ ہے, باقی عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. اس سے ایک اور بات معلوم کہ چاند کا حساب رکھنا اور چاند کا حساب استعمال کرنا یہ ایمان والوں پر واجب ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں تو مہینہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سا مہینہ. انگریزی مہینہ تو ہمیں معلوم ہے, انگریزی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہے, لیکن چاند کی تاریخ کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں, اور چاند کا مہینہ کون سا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں. تو یہ واجب ہے, لیکن واجب جو ہے یہ واجب عین نہیں, واجب کفایا ہے. اگر چند افراد بھی یہ حساب رکھتے ہوں تو یہ واجب ادا ہو جائے گا امت کی طرف سے, لیکن فضیلت انہیں کو حاصل ہوگی جو یہ حساب رکھتے ہیں. تو لہذا قمری حساب کا رکھنا یہ واجب ہے, تو اس کو بھی ذہن میں رہے, اور اس کے مطابق پھر اسی حساب بھی آپ رکھتے ہیں وہ بھی ضرورت ہے, لیکن یہ ہے کہ چاند کا حساب رکھنا اہل ایمان پر واجب ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارت یہ بات اشارت فرمائی کہ اللہ کے نزدیک مہینے کتنے ہیں, مہینوں کی گنتی 12 ہے. جب سے کائنات بنی ہے ہم نے 12 کی گنتی رکھی ہے مہینوں کی. آپ دیکھ لیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے, دنیا کے کسی قوم کی طرف بھی آپ توجہ کریں اس کی تقریب میں مہینے 12 ہیں. مہینوں کے دنوں میں تعداد کی کمی بیشی ہے, لیکن مہینوں کی تعداد میں کمی بیشی نہیں. ہندی تقویم ہے, یونانی تقویم ہے, رومی تقویم ہے, اسلامی تقویم ہے, عیسوی تقویم ہے, سب میں آپ دیکھیں مہینے 12. دنوں کی تعداد میں کمی بیشی ہے, لیکن مہینوں کی تعداد میں کمی بیشی نہیں. یہ انسان کی فطرت. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کا ذکر فرمایا, ان مہینوں میں فرمایا کہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ 3 مہینے کٹھے ہیں. تو یہ حرمت والے مہینے ہیں, ان دنوں میں لڑائی کے آغاز کی اجازت نہیں. ہاں اگر کفار آغاز کریں تو پھر اجازت ہے, اگر کفار آغاز نہ کریں تو پھر ان 3 مہینوں میں اور 4th مہینہ رجب کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے. اس کے بارے میں آگے مسئلہ آئے گا کہ ان مہینوں میں اہل ایمان نے کارروائی کی اور اس کے بارے میں کیا اعتراض ہوا اور اللہ نے اسے اعتراض کا کیا جواب دیا. تو ہمارے کہ یہ جو چاند کا نظام ہے یہ لوگوں کے لیے آسانی ہے حساب کرنے میں اور حج کا تعلق اس سے ہوتا ہے. ہمارے کہ لیس البر بانتاۃ الغیوب ولیس البر بانتاۃ الغیوب من من ظہورها. اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ عربوں میں ایک یہ رسم تھی کہ اگر احرام باندھنے کے بعد گھر سے نکل گئے اور اس کے بعد کوئی چیز یاد آ گئی, جو کام یاد آ گیا, گھر واپس آنے ہیں, تو دروازوں سے نہیں آتے تھے, وہ پچھواڑوں سے آتے تھے, یا دیوار پھاند کے آتے تھے, یا دیوار توڑ کر آتے تھے, اس کو نیکی سمجھتے تھے. یہاں اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس کو اللہ نے نیکی فرمایا, جو شریعت کے مواقع سے ثابت ہو نیکی ہے, اور جو اپنی مرضی سے اختیار کی جائے وہ نیکی نہیں ہے, وہ بدعت ہے. اچھا کام تو بدعت ہے. تو لہذا نیکی وہی ہے جو شریعت کے مواقع سے ثابت ہو, شریعت کے مواقع سے چاہ. قرآن مجید ہے, سنت ہے, اجماع امت ہے, اور 4th چیز اجتہاد و قیاس. یہ نیا مسئلہ اگر پیدا ہوگا تو اس میں اجتہاد و قیاس کے لیے. تو یہ 4 ذریعے ہیں شریعت کے, ان 4 ذریعوں سے جو بات ثابت ہوگی وہ شریعت میں شامل ہے, اور جو ان 4 ذریعوں سے ثابت نہیں ہوگی, چاہے کتنا ہی نیکی کا کام کیوں نہ تو اس کو بدعت کہا جائے. تو وہ کام جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے اور شریعت کے مواخذ سے ثابت نہ ہو تو وہ کام بدعت ہے, تو اس سے اجتناب ضروری ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی, اس لیے اس سے اجتناب ضروری. تو ہمارا کہ ولیس البر اور نہیں انے کی بھی انتا تلویو تھا, تم گھروں میں آؤ, مین ضروری ہے ان کے پچھواڑوں سے, वला तिन्नल बिर्र, और लेकिन नेकी मरी तबा उसकी है जिसने तकवा इख्तियार किया। अल्लाह का खौफ इख्तियार किया, अपनी मर्जी से कोई बात शामिल नहीं की। अल्लाह के हुक्म की तामील की, धोती तक में देखी। ये फरमाया के वादुल बुजुर्ग तुम आओ घरों में अव्वा भी हाँ उनके दरबारों से वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो यहाँ उसूल और फार्मूला बयान फरमा दिया कि कामयाबी का उसूल है तो कि अल्लाह का खौफ इख्तियार करना और अजाब के अंजाम से बचना, इसको तकवा कहते हैं। तो फरमाया कि यह है कामयाबी का उसूल। यह फरमाते अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद का जिक्र फरमाया। हज के मजीद मसाइल आगे आएंगे। यहाँ अल्लाह ताला ने जिहाद का जिक्र फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद, बुनियाल इस्लाम वाला पंच, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर। नंबर एक, तौहीद और रिसालत की गवाही, कि अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी, नबी अलैहिस्सलाम के रसूल होने की गवाही। जब नबी अलैहिस्सलाम के रसूल होने की गवाही दी तो रसूल कहते हैं पैगाम पहुँचाने वाले को, तो नबी अलैहिस्सलाम की हर बात को अल्लाह की तरफ से समझना और उस पर ईमान रखना, ये लाजम। दूसरी बात, नमाज का कायम करना। तीसरी चीज़, ज़कात का अदा करना। चौथी चीज़, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। और पाँचवीं बात, बैतुल्लाह का हज। तो ये पांच बुनियादें हैं इस्लाम, और इन पांच बुनियादों की हिफाजत का जरिया जिहाद और किताल। इसलिए हम यहाँ पे जिहाद का जिक्र फरमा रहे हैं। इसके बाद फिर हज के मसाइल जो हैं वो आगे बयान। हमें वफात लो और तुम किताल करो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। किन से किताल करो? अल्लज़ीना, उनसे जो युकातिलूनकुम, किताल करते हैं तुमसे। वला तअदलू, और तुम ज़्यादती मत करो। जो तुमसे किताल करे उससे किताल करो, लेकिन ज़्यादती मत करो। अब ज़्यादती क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में आदाब और उसूल बयान फरमाया। फरमाया हजरत ने कि किसी औरत को कत्ल नहीं करना, किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना, किसी बूढ़े को कत्ल नहीं करना, किसी ऐसे शख्स को कत्ल नहीं करना कि जो तुम्हारे मुकाबले में लड़ाई में ना हो, वो दीन की राह में लगा हो, वो अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर रहा है, तो ऐसे राहिब इबादत गुजार को भी कत्ल नहीं करना। कत्ल उसको करना है जो तुम्हारे मुकाबले में आए, उसको कत्ल करना है। फिर यहाँ तक हिदायत फरमाई गई कि बग़ैर ज़रूरत के फलदार दरख्त को भी नहीं काटना, इसका भी ख्याल रखना है। किसी जानवर को भी कत्ल नहीं करना। तो ये तालीम दी इस्लाम ने। और ये बात कही जाती है कि जिहाद दहशत गर्दी, जबकि इस्लाम के अंदर जो बुनियादी उसूल बयान किए गए हैं, और ये उसूल तो दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं, किसी कौम के अंदर नहीं। तो लिहाजा वहाँ तो इंसानियत का कत्ल थे, बमबारी करो और इंसानियत को कत्ल कर दो। जानवर तो जानवर, इंसान भी कत्ल कर दिए थे। लेकिन यहाँ एहतियात है कि अगर तुम्हें अल्लाह कामयाबी अता फरमा दे तो उन्हीं को आपने कत्ल करने हैं जो मुकाबले में आए। जो गिरफ्तारी पेश कर दे उसको भी कत्ल नहीं करना, और जो मुकाबले में ना आए उसको भी कत्ल नहीं करना। तो हमें फिर ज़्यादती नहीं करना। क्यों? इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला ला युहिब्बुल मुअ्तदीन, नहीं पसंद करता ज़्यादती करने वालों। तो इससे एक बात मालूम है कि जिहाद और किताल हो वो किसके लिए है? अल्लाह की रजा के लिए है, अपने नफ्स के लिए। कि अहले ईमान का जो किताल करना है वो अपने मफाद के लिए नहीं, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, किसके लिए है? अल्लाह की रजा के लिए। और अल्लाह क्योंकि ज़्यादती को पसंद नहीं फरमाता, इसलिए ज़्यादती से गुरे ज़रूरी है। तो जहाँ अपने नफ्स की बात आएगी तो वहाँ आदमी रुक जाएगा, कत्ल नहीं करेगा, और जहाँ अल्लाह का हुक्म है वहाँ गुरेज नहीं करेगा, वहाँ पीछे नहीं हटेगा। तो मैं वक्त रू हूँ और तुम कत्ल करो उनको, हईसु सफिफ्तों हूँ, जहाँ भी तुम पाओ उनको, व अखरीजो हूँ और निकालो उनको, मीन हईस अखरीजो तुम, जहाँ से उन्होंने निकाला तुमको, वल फितना तो, और फितना अशद कत्ल से ज़्यादा सख्त। इन आयात का जो नज़ूल है वो 7 हिजरी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गए। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज में یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور صحابہ کرام لوگوں بھی میرے ساتھ ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے اپنا خواب مبارک سنایا. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس نے سنا تو پیچھے کیسے رہ سکتا تھا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تیار ہو گئے. اب یہاں سے نبی علیہ السلام چلے ہیں 1470 افراد, تو کہیں 1400 کا ذکر آتا ہے کہیں 1500 کا ذکر آتا ہے, تو اس میں پریشان نہ ہو. اس لیے کہ یہ تعداد 1470 کی ہے, تو جنہوں نے سینکڑے شمار کیے انہوں نے 1400 کہہ دیا, اور جنہوں نے آدھے سے زیادہ 50 سے 70 زیادہ ہے, آدھے سے زیادہ ہے, تو اس سے انہوں نے پورا 100 کہہ دیا, 1500 کہہ دیا. تو یہ 1470 کی تعداد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. جب قریب پہنچے حدیبیہ کے مقام پہ, ضابطہ یہ تھا, ایام جاہلیت میں بھی یہ ضابطہ تھا کہ جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے آتا تھا اس کو نہیں روکا جاتا تھا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اور مخالفت میں یہ سارے ضابطے خود قریش نے توڑے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت نہیں کہ وہ حضور حرم میں شام داخل. یہیں ویسا رک گئے, مذاکرات کے سلسلے چلتا رہا. تو یہاں پہ معاہدہ ہوا. یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. اب ذوالقعدہ کے مہینے میں ویسے بھی غربت والا مہینہ ہے تو روکنا مناسب نہیں, اور پھر یہ ہے کہ حضور حرم میں جا رہے ہیں, حضرت عمرے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہاں بھی روکنا مناسب نہیں. لیکن اس کی خلاف ورزی کی گئی. اس سے ایک نقطہ معلوم ہو رہا ہے کہ جہاں پر اسلام کی مخالفت کا معاملہ ہوگا دین دشمن سارے متفق ہوں گے اور کسی ضابطے اصول کی پابندی نہیں کرے. اپنے ہاں کے جو جمہوری اصول ہیں ان کو بھی وہ اختیار نہیں کریں گے جہاں دین دشمنی کا اسلام دشمنی کا معاملہ ہوگا. تو اس سے یہ بات معلوم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں مذاکرات ہوئے. ان مذاکرات میں یہ بات طے ہوئی کہ اس سال حضرت واپس تشریف لے جائیں, آئندہ سال ذوالقعدہ میں تشریف لائیں گے 3 دن کے لیے, اور آپ عمرہ کریں گے اور پھر ان شرائط کے ساتھ عمرہ کر کے واپس لے جائیں. اب 7 ہجری کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے چلے تو حضرات صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ قریش کسی معاہدے کے پابند تو ہیں, کافر دشمنی سے باز تو آتے نہیں ہیں, اگر ہم جائیں اور یہ رکاوٹ پیدا کریں یا مخالفت کریں تو کیا ہوگا. تو اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ اگرچہ حضور حرم کے اندر لڑنے کی اجازت نہیں, ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, اس کے اندر لڑنے کی اجازت نہیں, لیکن اگر وہ تمہارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنے اور تمہارے ساتھ قتال کریں اور تمہیں اندر داخل نہ ہونے دیں تو تمہیں اجازت ہے حضور حرم کے اندر بھی تم قتال کر سکتے ہو اور اس مہینے حرمت والے مہینے کے اندر بھی تم قتال کر سکتے ہو. تو اس لیے تمہیں اس کی اجازت ہے, اللہ نے یہ اجازت فرما دی. اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ قتال قتل کرنا تو بہت سنگین جرم ہے, لیکن فتنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ نہ ہونے دینا, اللہ کے احکامات کو پامال کرنا, یہ فتنہ ہے. فرمایا یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے. جب وہ بڑا جرم کر رہے ہیں تو ان کے جرم کے جواب میں ان کو قتل کرنا یہ جرم نہیں رہے گا. تو لہٰذا فرمایا کہ اس کی تمہیں جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے اور تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو. فرمایا بلا تو قاتلو, ہاں اس بات کہی تھی, اس بات کی احتیاط کرنا, بلا تو قاتلو اور تم قتال نہ کرنا ان سے, ہند المسجد الحرامی, مسجد حرام کے پاس. تو مسجد حرام کے پاس یا مسجد حرام کے اندر تم قتال نہ کرنا, ہاں اس کی بھی اجازت ہے. حتیٰ یقاتلوہم فی, یہاں تک وہ قتال کریں تم سے فی ہی, اس میں اگر مسجد حرام میں وہ قتال کریں پھر ان کا لحاظ مت کرنا, پھر وہاں بھی تمہیں اجازت ہے, تو ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو. ان قاتلوہم فاقتلوہم, بس اگر وہ قتال کریں تم سے تو فاقتلوہم, تم نے صرف قتال ہی نہیں کرنا, دفاع ہی نہیں کرنا اپنا, بلکہ ان کو قاتل بھی کرنا ہے. کذالک, اسی طرح جزاء الکافرین, جزا ہے کافروں کی جو اللہ کے نافرمان ہیں, تو ان کی جزا یہی ہے کہ تم ان کو قتل کرو گے اور تم پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. فہمین کا ہو, بس اگر وہ باز آ جائیں, اس سے رک جائیں, تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے, فرمایا کہ پھر فإن اللہ غفور رحیم, بھائی یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے, نہایت رحم والا ہے, اور تمہاری نسبت اللہ سے ہے, تم بھی بخشنے والے رحم کرنے والے بڑھو. और जब बख्शने वाले रहम करने वाले बनोगे अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश मिलेगा और तुम्हें अपनी रहमतों की लपेट मिलेगा, तुम अल्लाह की इदात और खबरों में डाली करोगे। और इसके बाद फिर फरमाया कि अगर वो बाज ना आए और उसी तरह कुफ्र पे डटे रहें और तुम्हारी मुखालफत कर रही हों तो तुम भी इजाज़त है कि तुम उनके साथ किताल करो यहाँ तक कि अल्लाह का दीन गालिब ना हो जाए। तो यहाँ से बात मालूम हुई कि किताल का मकसद अल्लाह का दीन का गलबा है। और किताल की दो सूरतें हैं, एक है दिफाई किताल, एक है इकदामी किताल। हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि इस्लाम में दिफाई जिहाद तो है, इकदामी जिहाद नहीं, आज खुद किसी पर हमला नहीं कर सकते। ये मस्जिद हराम के हवाले से अल्लाह ने ज़ाब्ता बयान फरमाया है, ये आम ज़ाब्ता नहीं। ग़ज़वा बदर में क्या कुफार ने नबी अलैहिस्सलाम पे हमला किया था? नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्कुद ये बात फरमाई कि ये कुफार जो हैं ये कल को ये मालो मता जो कमा के ला रहा है ये काफिला कल इस रकम को इस्लाम के खिलाफ खर्च करेगा, इसके पहले ही इसको इससे महरूम कर दिया जाए। तो ग़ज़वा बदर इकदामी जिहाद है, दिफाई जिहाद में ग़ज़वा अहद ये दिफाई जिहाद है, ग़ज़वा खंदक ये दिफाई जिहाद है, ग़ज़वा खैबर दिफाई जिहाद में ये इकदामी जिहाद है। तो इस्लाम के अंदर दोनों जिहाद की सूरतें मौजूद हैं कि दीन के गलबे के लिए जिहाद करना और अगर मुखालिफिन हमला करें तो उनके दिफा में जिहाद करना, दोनों सूरतें मौजूद हैं। तो इन आयात को बतौर दलील का बयान नहीं किया जा सकता कि इस्लाम में इकदामी जिहाद नहीं दिफाई जिहाद है। तो ये मस्जिद हराम और हुरमत वाले महीने की निस्बत से अल्लाह फरमा रहा है कि अगर इन महीनों के अंदर भी और इस मुकद्दस मकाम पर भी तुम्हारे साथ किताल किया जाए, तुम्हें इजाज़त है कि तुम ना इस मुकद्दस महीने का ख्याल रखना और ना ही तुमने इस हुरमत वाली जगह का ख्याल रखना है, बल्कि तुमने भरपूर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है ताकि ये फितना जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मजीद इसमें जो हिदायत है उसमें इंशाल्लाह अल्लाह मौजूद आपको सही फाहम सही अमल की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك الوفاء والجنة ونعوذ بك من عذابك النار اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصرهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم